Szuverenitás megvédve. Gyermekek nincsenek megvédve. Lenyomasztottál azonnal. Budai Gyulának nem koszos a cipője. Bezárt a Cérna gyár. Boldog napszakot mindenkinek, mert ki tudom mondani, igen. Szerintem bele is vághatunk akár, Ádám, mert itt a nyár után a visszatérésben megvannak ennek a nehézségei, akár az anyagi nehézségei, és hát nem mindenki tud ebből kilábalni. Ezt mindenkinek meg kell értenie, úgyhogy be kell jelentünk sajnos, hogy vége van a Cérna gyárnak. Csoki. Tartozás egy alatt roskad össze egy 100 éves magyar nyár, és te itt viccelő? Hát csak azért viccelődök, mert ez egy Cérna gyár. Úgyhogy ez tényleg az. Végre egy clickbait hírt sikerült behoznunk. Mindig próbálunk clickbaitelni, de ekkorát még nem sikerült. És mi van ilyenkor? Nagy a tádi Cérna gyár, nagy múltra tekint vissza. Mondjuk nagyon nagy tartozásuk volt, csak úgy látszik, hogy ők nem sikerült, hogy felvásároljon erőket. Igen, de a nagy tartozásuk ráadásul a német anyacég felé volt. Igen? És hát az anyacég, bocsánat, a nagy tartozás, nagy kintlévéségük volt a német anyacég felé, és a német anyacég az elfelejtett ugyancsak fizetni nekik, úgyhogy ezért is nem sikerült ezek kifizetni. A németek állandóan tőlük függünk, meg minden, csak kicsesznek velünk az autóiparral, és baszakodnak. Elmondta a Nagy Márton is, hogy ez a német ipar húzza le a magyart. Igen, ilyen a Pióca is, aki ugye panaszkodni szokott, hogy nincs elég vér. Jó, nyilván nem Pióca, csak majd mondom. Majd lehet ilyet mondani, jó, már a Nagy rossz, István. Rossz. Vagy mi a Nagy István? Nagy Márton. Nem, nyilván, mert ez egy gazdasági megállapodás, csak azért az, hogy ráfüggünk valakire, és aztán, hogyha ők mennek, akkor még őket hibáztatjuk, az kicsit furcsa, mint hogyha ők kérték volna, hogy csak tőlünk függjetek. Hát ezt mondta most Orbán, hogy gazdasági függetlenségre van szükség, ugye? Jó. Csak ez olyan, mint a klímaváltozás, hogy valószínűleg 20 éve is meg lehetett volna ezt mondani, hogy erre szükség van. Úgyhogy most azonnal ez az egyetlen politika, amit követni lehet. Mondja, nehéz szerintem most 2024-ben így hirtelen függetlenedni gazdaságilag ennyire összefonódott globális hálózatban. Szóval ezt nem tudom, hogy mire gondol pontosan. Arra gondol, hogy a globális most hálózatba akarja jobban diverzifikálni az országnak a kitettségét. Tehát az, hogy nem csak a német gazdaságtól függjünk ennyire, hanem mondjuk a kínaitól is. Igen, hát most feltette a aksi gyárakra az összes pénzét. Na igen. Amik nem nagyon akarnak bejönni. Az összes pénzünket. Igen, és most kiderült, hogy nem is lesz annyira szükség erre, vagy még nem tartunk ott, hogy ennyi szükség legyen rá, és akkor most várunk, hogy most az összes pénzünket ráraktuk a pirosra. Pirosat most nem dobják egy ideig még, és akkor mi a fasz van addig? Hát ezért nyomják most olyan iszonyúan. Már dobják még majd. Ezért is nyomják annyira, hogy az EU-s támogatásokat indítsák újra az elektromos autókra, mert hát ha akkor az még életben tartja néhány évig ezt az ipart, amíg esetleg belendül magától. Hát nem tudom, hogy érdekes, hogy az elektromos autók azok nem emelkedtek fel annyira, mint szerették volna, az mi miatt van? Elbasszák a szegények a pénzüket. Hát az egy dolog, igen, de hogy még mindig PR-ra. Drágák valószínűleg, még mindig nincs, nem lehet elég gyorsan tölteni őket, még mindig nincs elég helyen gyors töltő valószínűleg azért, hogyha azt látná egy ember, hogy minden kúton ugyanúgy van gyors töltő, akkor lehet, hogy egyel érdekesebb lenne, nem? Hát igen, de amúgy meg az infrastruktúra mellett a technológia se feltétlenül tartott, nem? Ja. Tehát még drága, még nem annyira megbízható, még nem annyira hatékony, és ráadásul, hogyha minden igaz, akkor meg más technológiák mennek el mellette. Tehát igen. Nem is feltétlenül ezek az akkumulátorok lesznek azok, amik a jövőben a legelterjedtebbek lehetnek. Meg az se segít itthon mondjuk, hogy beszántották a napelemes dolgot. Nem, azt nem szántották be. Azt csak úgy átstruktúrálták, hogy a megfelelő kezekre legyen. Igen, de most nem valami gigszer van valami, mert nem éri meg annyira telepíteni pedig, ugye. De elektromos áramot Ádám szemétből is lehet csinálni. Meg orosz gázból. Igen. Jó, hát persze, igen. Hát szeméterőművekből szépen fenntartjuk majd a hálózatot. Jó, van ez így. Ugye elmondta a kormányzat, hogy nem illik politikát csinálni katasztrófákból. Fúj Magyar Péter. nem szabad politikát csinálni belőle, úgyhogy mindenki kiment a gátra, és elkezdett politikát csinálni belőle, mint az összes veszélyhelyzetből és válsághelyzetből az elmúlt 14 évben. Pottyondi Edina kirakott egy Facebook posztot, amiben hirdette az új videóját, ami részben a árvízi helyzetről is szól, és nézd csak meg a kommenteket, az összesre váltsát szépen. Szóval Budai Gyula volt olyan kedves, és alákommentelte, hogy na, és önkedves Edina, hol van ilyenkor, amikor tombol az árvíz? Milyen kedvesett az országgyűlési képviselőtől, aki csak Gyurcsány elszámoltatásáért volt felelős két évig. Az volt felelős? Ő volt az elszámoltatási kormányvisszor. Visszakértük a pénzt? Nem, pedig valószínűleg visszakérhetnénk, de látható, hogy itt is ugye... Azóta is itt rontja a levegő. Igen, országgyűlési képviselő. És nézd, hogy dolgozik a gátakon, Budai Gyula. Elképesztő. Majd megszakad. Pinkben, fehér cipőben, tiszta cipőben. Ezt a képet a besés megirigyelni. Hát igen, jó, hát miért nem fehér cipőben és fullos farmerben megint be szoktál menni pakolni? Dehogy nem. De. Persze. Így jön ki az ember ugye a teniszedzéstől, és rögtön megy a gátra. De amúgy ez milyen jogon kéri számon, hogy nem az ő dolguk megszervezni ezt a szutykot, hogy menjen? Még hogyha ettől eltekintünk, hogy az ő dolguk megszervezni, hogy ez működjön, a Budai Gyula végül is egy országgyűlési képviselő, de ilyenkor valamiért ugye mindegyik kín van a gáton, és mindegyik ott fotózkodik, és lapátolja a homokot, mint hogyha valóban ez lenne a dolguk, nem ez a dolguk. Jó, hát ez az ingön látszik, hogy ő nem sokat lapátolt, szóval tanem. Van olyan képe is, ahol lapátolt is, de ilyenkor ez egy PR dolog. Minden politikus azért van kint, hogy PR képek készüljenek róla, hogy ő lapátolt. Viszont azt random emberektől elvárni, hogy ők is kín legyenek, mert az viszont már az ő felelőssége, részben ugye, országgyűlési képviselőként, hogy a védelem megfelelően meg legyen szervezve, hogy mondjuk a vízügynek, a katasztrófavédelemnek megfelelő lehetőségei legyenek, meg megfelelő fizetésük legyen, mondjuk megfelelő emberállományuk, megfelelő eszközállományuk, hogy el tudják látni az országnak a védelmét ilyen katasztrófa helyzet esetén, meg hát nyilván a honvédség, és hogyha minden kötél szakad, akkor persze mindenkinek a gáton a helye, de hát azért mégiscsak egy állampolgártól, aki ezt a szerencsétlen embert fizeti, ti, meg mi, mindannyian fizetjük a Budai Gyulát, hogy ilyeneket beszéljen, hogy na, te hol vagy a gátról? Tényleg érdekes, amikor már a politikus kéri számon az állampolgárt, ez egy érdekes szituáció, és végtelenül cinikus és ocsmány geci dolognak tartom ezt. Hogy tűrik még az állampolgár ezt a ilyen szintű megaláztatást, ami szóval már nem is próbálják úgy csinálni, mondhatja, ők tényleg a népet szolgálnák, már nem hazudják ezt, hanem ilyen ocsmány, cinikus stílusban még ők kérik számon az embert, miközben te fizeted őket, és elképesztő azok, hogy ezt meg utána sorvál a szavazatodért, így tartja a markát. Kérem, állampolgár, hölgyem, uram, kérem nagyon gyorsan, hogy egy szavazatot meg tudsz állni egy szavazattal. Edina mondott pár dolgot neki, gondolom, szépen meg szokta írni a keresetlen szavait. Hát igen, ő is elmondta, hogy az állampolgárnak illene ugye számon kérni, a politikus nem pedig fordítva. Aztán elmondta, hogy ő mit csinál? Be kellett számolnia? Igen. Jó. Nehogy itt valami gond legyen. Nem is értem, hogy miért nem a anyukák vannak a gátakon. Sőt, akkor már vigyék a gyereküket is, azt együtt lapátoljuk. Miért az egri nők is le tudták önteni szurokkal a törököket? Jó, az jós. De amúgy elképesztő ez a stílus. Fantasztikus, imádom. Jó? Szánalom. És ilyenkor ugye mindenki kim van a gáton, és azonnal mindenki rohan megvédeni azt, ami a legfontosabb. A PR-ja. Pontosan. Ez már ilyen, olyan, mint amikor parodizálják a politikusokat, hogy így odaáll, mosolyog a képen, megcsinálják a... Így parodizálnám mondjuk a Gálvölgyi, mert így megcsinálják a képet, és aztán még, tessék, parasztok, dolgozatok, rohadékok, fújja. És így valaki oda rohanna, és a fehér cipő így törölgetni. Amúgy így képzel, már ez a stílus, bazzeg. Tényleg annyira megszokták ezt a hatalmat, bazzeg, 15 év alatt lassan, hogy már nem tudják, hogy kell normálisan viselkedni, és nem értik, hogy miért lesz egyre több embernek elege. A sok lopáson, meg a alkalmatlanságon kívül. Jó van, akkor szavazzátok meg újra majd. Tehát oda mennek a politikusok, ahol a legfontosabb dolgot kell megvédeni. Igen. Igen. Még valakit meg kellett volna védeni? Ez lehet, hogy valakit érdemes lett volna, ugyanis ez meg... Napi gyerekvédelmi hírünk, úgy látszik, ez már ilyen visszatérő rovat lesz. Nem telt el egy hét a legutóbbi óta. Kisdiákokat vetköztettek büntetésből egy iskolában, Nyírmegyesen. rosszalkodó gyerekeket kihívja a táblához, és alsóneműre vetközteti őket. Állított a több szülő is, rendőrségi feljelentést tettek. Nyáron tudták meg, hogy mi történt az iskolában. Ez korrekt. Mondjuk azt mondja, hogy a bugyi maradhatott a gyerekén, amiért aulában futkározott a többi gyerekkel. Szégyelte magát, hogy lekövetkezni, és le kellett vonni a poloját, és pont akkor nem volt rajta top, mikor ez megtörtént. Na hát, ha valamit meg kell büntetni, az az, hogy egy gyerek szaladgál, bazd meg. Tényleg, most láttak először gyereket? És akkor ezt ki gondolja, hogy ez jó ötlet, hogy na majd abból tanul, azt segíteni, hogy megalázom, és traumát csinálok neki. Na, jól megtanulja majd. Tényleg mi a fasz van a fejükben ezeknek az embereknek? De ugye, tehát van mondjuk olyan megaláztatás, ami, tehát mondjuk lehet a sarokba állítani egy gyereket. Vannak, akiknek mondjuk az fordul meg a fejébe, hogy lekever neki egyet. De hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor vedd a ruhádat. Ki a faszomnak jut ez eszébe? Hát amúgy ez, Egyháziskolában hamarabb beszükbe szokott ez jutni. Ez most meglepít. Na nézzük, mit mondanak. Felháborodó szülők keresték meg híradónkat Nyírmeggyesről azzal, hogy a helyi iskola egyik tanítója olyan büntetési módszert használ, amit sokan el se akartak hinni. Igen, amúgy nem segít szerintem az, hogy mivel ordas nagy tanárhiány van, tényleg bárki mehet tanárnak. Uh-huh. És ezt mindig is mondtuk, hogy ha egy munkában nem tudsz válogatni az emberek közül, hanem kötelező mindenkit felvenned, az hosszú távon nem biztos, hogy jót tesz az emberi erőforrások minőségének, hogy úgy mondjam. Ha nincs valamiben verseny, ott az meg fog látszani a minőségen amúgy, és itt azért ez már kezd kibukni. Ezért van az, hogy kirúgnak valakit, hogy megaláz egy gyereket, és felveszik egy másik suliba, mert nem tudnak mit csinálni. De semmi baj nincs, Ádám, mert ugye a Maruzsa elmondta, hogy most már vannak ilyen egyéves képzések pedagógusnak. Ja, azt hittem, azt mondták, hogy ja, hát mi is 40 fokban levetkőztettek minket. Nem, ő ugye az volt, aki kitalálta, hogy ki kell nyitni az ablakokat. Ja. Aki a 100%-át használja az agyán. Van olyan kisdiák, aki emiatt már egy másik iskolába jár, annyira félt a megszégyenítéstől. Hogy jutottunk el idáig, hogy ezt nem a Fidesz csinálta, de közvetve az, hogy ennyire le lett rombolva a tanári szakma nívója. Nem a Fidesz csinálta, ki van 14 éve kormány? Jó, de hogy ilyenkor azt mondják, hogy minden a Fidesz hibás. Igen, ezért, hogy 14 éve kormányon vagy, és gyakorlatilag nincs a nyugdíjból kell visszahívni a tanárokat, hogy még ne omoljon össze teljesen a rendszer. Nem igaz, hogy 14 év alatt feletett volna egy, hogy nem tudom, rendes fizetésük legyen, megbecsülés, ne basszák szét. Én tudom, mert hát mikor kezdtük el a szakmai karrierjének, hát semmikor, hogy csomó ismerősünk, barátunk van, aki tanárnak készült, és senki se dolgozik tanárként, pedig voltak tényleg, akik szerették csinálni, csak volt, aki a fizetés miatt nem tudta folytatni, volt, aki szétcseszte ez a sok bürokrácia, amit rájuk tolnak még azon kívül, hogy nulla pénzért dolgoztatják őket, még otthon is, és mindenki abba hagyta, pedig nyilván mindenki azért ment suliba vagy bölcsödébe dolgozni, mert amúgy szerette volna, és mindenki ott hagyta, mert egyszerűen hiába szerették volna, nem tudták. Szóval ezt nem biztos, hogy segített valószínűleg, hogy kicsit felhigult ez a amúgy nagy megbecsülésnek örvendett szakma régen, de hogy és elképesztő. Azt észrevetted, Ádám, hogy ugyanúgy a tanárok, mint ahogy az óvodapedagógusok is, akik az ismertségi körünkben vannak, nem, tehát nem az történt, hogy nem lehetne őket megtartani egy korrekt béred. Nem arról van szó, hogy 1 millió forintot akartak volna keresni, és most olyan állásokban vannak, hogy 1 millió forintot keresnek, hanem egész egyszerűen annyit keresnek, hogy megéljenek. Csak ennyi. Elképesztő, hogy ezt nem sikerült megcsinálni a rendszernek, hogy csak annyi pénzt megkapjanak a tanárok, hogy mondjuk igen, de igen, meg tudjanak élni belőle. Jó, mondjuk most érdekes, amiket csinálnak most a orvosokkal az is, hogy rendezik át az ügyelést, az egy másik dolog, amivel de mindig megy ez a gecizés, csak arról, hogy nem mindig csak a pénzen múlik, a pénzen is, de azt még hivatkozhatnak arra, hogy nincs pénz, miközben látjuk, mikre megy, szóval lett volna pénz, de hogy talán Csaba is mesélte, hogy igazából tanítani szeretett, meg ezekkel foglalkozni, de annyi ilyen adminisztrációs dolgot rájuk csesznek még fölöslegesen, meg minden, hogy egyszerűen ezt már lehet, hogy nehéz összeadódik. Szarul keresel, és még amire elmentél tanárnak, hogy gyerekekkel foglalkozz, arra sincs annyi időd, mert mindenféle felesleges adminisztrációt rádbasznak. Nehezebb elviselni azt, hogy ó, én hivatástudatban éhen halok, de tanítok. De még azt se tudok, mert mindent központilag meghatároznak, és állandóan nem tudom, miket kell inogatnod. És így még azokat se tudják megtartani, akik hivatástudatból éhen halnának. Ami amúgy ugyanúgy nem egy jó irány. De... Igen, de látod, hogy vannak, akik ott maradnak a szakmába, akiknek mondjuk az a legfontosabb, hogy úgy legyenek gyerekek mellett, hogy visszaélhessenek a hatalmukkal. Ez egy remek koncepciója a vezetésnek. Ezt a rendszert, ezt igenis, ahogy mondod, meg lehetett volna már reformálni. 14 év itt volt, értem, hogy nagyon sok a múltból itt ragadt baggage, amit muszáj ledolgozni. Akár az egészségügybe, akár az oktatásba, de ez nem lehet indok arra, hogy az ászlódott tűzött, hogy családba lát kormány, és aztán most már ott tartunk, igen, hogy egy héten kettő ilyen van. Ezzel nyugodtan számoljatok. Bassza meg. A szülők azt állítják, hogy jelezték az iskola vezetésének a történteket, de a pedagógus ugyanúgy továbbra is tanít az intézményben. Micsoda meglepetés. Sokkoló. Az alsónadrágra bugyira vetkőztetett gyerekek egyike mesélte el, hogy azért kellett az osztály elé így kiállniuk, mert futkároztak az aulában. Nem tudom, hogy a büntetés alapvetően is egy nem biztos, hogy egy segít amúgy a nevelésben, de hogy arányok, hogy futkároztak, és ezért le kellett vetkőzni. Szóval nem, nincs olyan dolog, amit suliban csinálsz, és le kéne vetkőztetni a gyereket érte, ez nem megfelelő sehogy, de hogyha mondjuk valami nagyon szörnyű dolog történik, akkor is valami, nem tudom, be kell vonni valami pszichológus, vagy valami, hogy valamit helyre kell tenni a gyerekbe, hogyha mondjuk folyamatosan nem tudom, mit lehet csinálni, de ez nincs olyan dolog, amikor ez megfelelő lenne. Én egyet tudok elképzelni, amikor le kell vetköztetni az egész iskolába ott gyerekeket, ez amikor ugye jön a radioaktív felhő, és akkor abból esik az eső a ruhájukra, és akkor brómos vízzel mossák őket a tűzoltók. Vagy mennek úszodába, és hát de akkor se kell levetköztetni. Amikor az úszodában vannak, és fürdőruhába ki kell állítani őket. Nem, egyszerűen... De nem. Nincsen! Én nem értek annyira a gyerek, nem tudom, hát lehet, hogy ennél jobban értek a gyerekneveléshez, mert van a gyerekem, és próbáltam ilyen könyveket olvasni, hogy mégis milyen módszerekkel lehet normális embert nevelni. Ez nem volt benne. Érdekes. Van ilyen, hogy Raising Good Humans, azt ajánlom mindenkinek azt a könyvet. Mondjuk nyilván nagyon szép elméletek vannak, de gyakorlatban már nehezebb átültetni ezeket a dolgokat, de hogy a megaláztatás, mint olyan, az általában nem célra vezető, ez szerintem így nagyjából megegyezett már ezen így, hát nem csak a szakma, hanem szerintem a normális emberek, és hogy azt gondolnám, hogy akik a gyerekekkel foglalkoznak, ők nekik kéne leginkább tudniuk, hogy... Ezt tanultál. Hát ezt elméletileg nekik kéne legjobban érteni a gyerekekhez, akik a gyerekekkel foglalkoznak, és nem hiszem el, hogy itt tartanak. De lehet, hogy volt az egyetemen, vagy a főiskolán neki egy ilyen tanára, aki mondta, hogy igen, hát hogy szaladgálnak a gyerekek, akkor a legjobb az, hogyha levetkőztetitek őket, és hát kiállítjátok volt, az igen, osztály elé, megszégyeníteni őket. Milyen büntetési formák, és akkor ezt igen, választott. Így mutatta így. Igen. A gyerekek megszégyenítésének főbb módjai. Pazmány. Pont akkor nap nem volt rajta top, mikor ez megtörtént. A kislány azóta már egy másik iskolába jár. Azért vettem ki a kislányt az iskolából innen, mert nem tartom biztonságosnak azt, hogy ő mai napig ugyanúgy tanít. Ja, igen. Hogy a azt gondolom, hogy megtörténik egy ilyen, és akkor ez felelősség lesz valaki vonva, és akkor a gyerekemnek sem a legjobb, nyilván ez is elég sok, aztán átmenni, és új barátokat szerezni is elég, azért én is volt, hogy átmentünk moviból. Bolyacsiből óviba, és ez a gyereknek sem könnyű, hogy újra kell barátkozni, meg minden, de nem, ezt kell csinálni, mert hát arra nem számíthatok egy ilyen után egy tanárat elbocsájtanak, hát azért mégiscsak túlzás lenne, nem? Persze, de hát amúgy felmerül ez a hierarchikus rendszer is, hogy ahogy bele vagyunk ebbe simulva, hogy igen, azt mondja neked, és oké, értem, persze, gyerekek, azt mondja nekik egy tanár, hogy vegyék le a ruhájukat, és akkor nem rögtön azt mondják rá, hogy mit, te hülye vagy? Takarodj innen. Biztos, hogy nem. Nyilván, mivel gyerekek, azért ez nem feltétlenül várható el tőlük, meg nem akarom az áldozatokat hibáztatni, nyilvánvalóan itt a tanár a bolond, aki ezt megcsinálja. De valószínűleg ez a hierarchiára nevelés, ez ilyen szempontból is a legjobb, mert hogyha erre neveljük az összes gyereket, hogy itt mindenki kérdés nélkül fogadja el, hogyha valaki azt mondja nekik, hogy akkor na, hát, és rohangáltál, most a következik. Most mit tud egy gyerek csinálni? Nem azt mondom, de ez csak eszembe jutott róla, hogy valószínűleg nem túl előremutató ez az egész poroszos koncepció, ami az oktatásban mondjuk megvan. Nem ez a fő probléma itt. Nem, itt nem, szerintem. Itt félnek a tanártól, bazzeg, az is sokat elmond. Ja, és azt meg, hogy a gyerekek nem mondták, az teljesen, a gyerekek csomószor, hogy nagyon kis dolgokat is nagyon nehezen mondanak el, hogyha ők úgy érzik, hogy ezt szégyelni kell. Ez így tök apróságok nálunk is volt, és így inkább nem akarják. És egy ilyen dolog az meg, ugye, hogyha nehéz. Nem azt kérdezed meg a gyerekettől, hogy na most miért nem alázott meg az egyik tanárod? És amúgy meg nehéz. És így mondja, hogy hát most egy kérdezett, köszönöm szépen kérdés, hogy megalázol. Elképesztő. Szóval itt megint első kezdésen kell az áldozati hibáztatás, mert ez... A tankerület vezetőjét is kerestük, de ő egy megbeszélésen volt, ezért nem ért rá az ügyel foglalkozni. Sajnos éppen akik bármilyen felelősséggel tartoznának, nem voltak. Milyen szeruzákat rendelne. Hát igen. Hát ők ott se voltak. Én csak azt mondom, Ádám, hogy a rendszer nem csak ott van szerintem elcseszve, hogy a tanári pályára gyakran olyan emberek mennek, akiknek mondjuk semmi keresnivalójuk nem lenne ott, mert beférnek, mert olyan hiány van, hanem az is, hogy egész egyszerűen a rendszer úgy van felépítve, hogy minél kevesebb hangja legyen benne a szerencsétlen diákoknak. És nem hiszem, hogy kifejezetten felelősségre nevel. És szerintem ez is egy nagy probléma, de az nyilván a legnagyobb probléma, hogy engedhetnek oda ilyen embereket gyerekek közelébe. Központilag elvonnák és újraosztanák a települések helyi iparűzési adóját. Jól értem, hogy mit jelent? Persze. Azt jelenti, ami az ellenzéki vezetésű városokkal történt, szóval... Göddel és ugye Pakssal is. A helyi iparűzési adó az végül is egy elhanyagolható költségvetési sor. Abból az... élnek gyakorlatilag a települések, igen. Ez tetszik, hogy így érted, valahol laksz, vagy valahol dolgozik a céged, befizeted annak a falunak, vagy városnak az adót, amiből él az a város, és amivel nem fideszes van ott, ezért beszedik, és elosztják a máshova. Ahol jól szavaztak. Ez nem politika csinálás a valamiből? Ez nem olyan, mint amikor a gátlók egy katasztrófából politika csinálás? Katasztrófának katasztrófa. Amúgy ez ugye a szeptember elejei 31. országos jegyző közigazgatási konferencia után jutottak el ezek a hírek a HVG-hez, miszerint a kormányzat két területen is beavatkozhat a települési önkormányzatok életében. Amúgy azt hittétek, hogy nincs semmi izgalmas az országos jegyző közigazgatási konferencián, de természetesen van. A jegyző munkáltatója nem a képviselőtestület, hanem a kormányhivatal lenne. Magától értetődő, és központilag elvonnak és újraosztanak a települések helyi iparűzési adóját. És csak gyorsan ránéztem tegnap este, hogy ezt... De amúgy ez hogy lehet megindokolni, hogy gyakorlatilag az lesz, mert mint a Paksnál is kiderült, hogy gyakorlatilag le kell fordítani magyar nyelvre, amelyik település nem jól szavazott, elveszik a pénzét és odaadják a fideszes faluknak. Ez lehet, hogy amúgy ennél még többről szól, bár ugye Vincent törvényeit nézhetjük végig. De ez mindennek a legalja. Hogy lehet kivéreztetni településeket? És nem gondolnak legalább ottani fideszes szavazókra? Azoknak fog jutni, Ádám. Hát a szavazóknak nem biztos, a kiskirályoknak igen. Amúgy a Gulyás tagadta mindkettőt. Mondjuk ez ugye sok minden nem jelent. Hát igen, hallottuk már többször az ellenkezőjét megvalósulni, mint amit mondtak, viszont... Csak ne lepődjünk meg. Lehet, hogy nem fog megvalósulni, de jobb, ha nem lepődünk meg, hogy azért ilyeneken gondolkoznak. Szóval hogyha megnézitek a Budapest költségvetését, csak Budapestet, akkor ott a 450 milliárd forintos költségvetésből egy 300 milliárd, ez a... helyi iparűzési adó. Hogyha jól tudtam kisilavizálni a szar papírokból, most amiket föltetettek, nem találom megint azt az oldalt. De Pestől meg valami szolidaritási adó néven szednek egy csomó pénzt. De, ez valami 75 milliárd. De Budapest költségvetésének az átlátható oldalt még mindig nem lehet csak úgy megtalálni Google kereséssel. Karácsony Gergely! Optimalizálják már, légy szíves, a search engine-t, mert Search Engine-en. A Google Search Engine-t is nekik kell megcsinálni. Search Engine-re optimizálja. Neked rögtön dobja ki, azért mert nem tudsz egy Budapest kutató munkát bele. Átlátható költségvetése. Ott van a K-monitoron. Igen, köszönjük szépen. Hát az jó, az nem? Nem. Jó. Nincsen fönn. Ez nem az én felelősségem, hogy legyen már átlátható ez a költségvetés. Igen, és ott nincs. Na jó, mindegy. Tudod, mit találtam meg? Az arculati elemeket. Az ki van rakva rögtön az elejére. Az kurva fontos. Karácsony Gergely. Viszont alapvetően azt én úgy látom már nem, hogy ez beleilleszkedik azért a kormányzati politikába. Hát azok után, az, pontosan ezt csinálták ez... Paksa, igen. Nem az, a központosítás önmagában. Ja. Az már nagyon régóta megy, mióta létezik a NER gyakorlatilag, azóta folyamatosan megy a központosítás. És az alapvetően egy koncepció. Ez nem feltétlenül kéne, hogy rossz legyen a központosítás, ez egy irányítás elméleti koncepció. Szerintem nem jó. De a... Nem jó elmélet. Én se azt gondolom, hogy ez lenne a legjobb elmélet, főleg, hogy látjuk gyakorlatban, én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez lesz a leghatékonyabb dolog, hogyha minden a lehető leghosszabb döntési láncnak a tetején lévő Orbán Viktornak kell eldönteni, akinek a képességei azok remek, remek képességei vannak az Orbán Viktornak, ezt aláírhatjuk. Én nem írom már alá. Egy vezetőnek a képességét az is mutatja, hogy mit vezet, és mik a eredményei, úgyhogy jó, már okay. jó képességű van arra, hogy eladják azt, hogy van képességük. Én szerintem az Orbán Viktor szerintem bármikor meg tudná szervezni a szandoszőlősi búcsút, vagy a Táti víztorony felújítását. Én biztos vagyok ebben. Hát igen, csak a 90%-et ellopnák annak a pénzt. Hát, most ezt tekintsünk el, csak azt akarom mondani, hogy ettől függetlenül viszont nem neki kéne eldönteni mindkettő esetben, hogy mi a szart kell csinálni az ország miniszterelnökeként. És főleg amúgy úgy, hogy a szuverenitásvédelem a legfontosabb dolga ennek az országnak, most ugye már a családbarátság, az már tudom, egy kicsit elodébb kellett menni ezek után, a botrányok után, ez a szuverenitásvédelem maradt, és a szuverenitás és a szubszidiaritás az szerintem is kurva fontos dolog. Ez amúgy az EU-nak az egyik alapelve is, hogy mindent helyben kell elintézni, amit el lehet intézni helyben, ezt ugye ritkán szokták elmondani Orbánék, mert hát ez nem annyira fekszik a kommunikációjukba. Viszont az, hogy Magyarországon belül legfelül kell mindent eldönteni, ez szerintem ellentétes a szuverenitással. Miért ne lehetne helyi szuverenitása is az embereknek. Főleg, hogyha már a megyék helyett ugye behoztuk a vármegye rendszert, ami a vármegyék, azok 500 évig voltak a hatalommal szembeni ellenállásnak, és a magyar kultúra, meg a magyar állami berendezkedés megmaradásának a zálogai. És akkor ezek után egyszerűen elveszik. Miért nem rögtön csak helytartók vannak? Miért nem ezt csináljuk? Azok vannak. Majd kijelölnek egy cipőgyárból valakit a tanácsban. És akkor azt mondják, hogy akkor ő lesz itt a helytartó. Föl lehetne szántani az egész önkormányzatot. Tényleg. Mi választhatunk majd egyáltalán helytartót? Origo azt írja, hogy megalakult a szuverenitásvédelmi kutatóintézet, most már kutatóintézet is van. Szevasztok, gondolom minket is néztek. Ez az... Üdvözlünk minden szakembertől. Ajrá, már mit kell mondani? Ajrá, Kína! Az jó. Attól függ, hogy egy magyar-kína meccsen vagy, vagy csak úgy általánosságban. Nem tudom, mit kell mondanom, hogy ne, mert hogy nyilván, hogyha oroszokról mondunk jót, vagy a Kínáról, akkor az hirtelen így nem figyelnek ma annyira. Mondtam, hogy ezt a ízés cikket rak be. Hogy... Melyiket? Hát láttam, Pressman? A Pressmanes cikket láttam, hogy valamit mondott, és azt akartam mondani, ez az de jókat mondott, nagyon egyetértek. Ezt akartam csinálni. Ah, Istenem. Ezt akartam elkezdeni. Igen, pont ezt akartam mondani, és így felolvastam, mint a saját gondolatomat. Így jó lesz. Miért nem raktad be ezt a cikket? És nem tudom, mit kell gondolnom. Na, szóval mit ír az Origo, Ádám? Szeretném, hogyha végigmennénk ezen nem szépen. Nem érdekel. Mit mond a Pressman? Megnézem neked, mit mond a Pressman. Azt, hogy legyünk b***zik. Megalakult a kutatóintézet, kutatják a szuverenitást, csak nem találják, mert nem tudnak kínaiul. És, Azt írja, a szuverenitásvédelmi hivatal elnöke Horváth József nyugállományú vezérőrnagyot, biztonságpolitikai szakértőt bízta meg. A szuverenitásvédelmi kutatóintézet azzal célra jött létre, hogy a jövőben tudományos elemzésekkel, hazai és nemzetközi kutatásokkal támogassa a szuverenitásvédelmi hivatal munkáját. Van egy videónk is, amit megnézhetünk hozzá, Ádám, hogyha minden igaz, egy nagyon rövidke kis epic, videó. Epicnek. Alóvolni kell, különben nem enged tovább. Tarapszar Facebook. Horváth József nyugalmazott vezérőr nagy év. Isten, de kurva kellemetlen. Tudod, mire hasonlít ez, mint egy SNL sketch? Korábban a polgári elhárítás és a katonai titkosszolgálat volt műveleti főigazgató helyetteseként dolgozott. Mostantól új küldetése van. Alásni a demokráciát? Hát hivatalosan semmiképp. Akinek évtizedes, mély tapasztalata van arról, hogyan kell Magyarország szuverenitását megvédeni. Horváth József, ez az ember. Miért nem így éneklenek, mint az ilyen ragamisiék? Ragánymisák jutnak eszembe erről a videóra, és ők is ugyanitt nyomták. Horváth József, ez az ember. Ez kézfogás. Ez igen. Ez rendben van. Beazonosítja és föltérképezi a Magyarország önazonosságát veszélyeztető cselekedeteket. Értsd, hogy ki nem ért egyet a Fidesz-szel, ez feltérképezik. De nézd meg, mi történik a videóban, mazd meg. A Magyarország önazonosságát veszélyeztető cselekedeteket. Ott a dollárt odarakták a Gulyás Marcinak. Mostantól Horváth József a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézetet vezeti, hogy védelmezze Magyarország önállóságát. Mert én erre tettem fel az életemet. Édes Krisztusom, bazd meg. Én nem tudok mondani, ez az ország az önmaga paródiája minden nap egyenre. Még ilyen videót is csinálnak, hogy cringe-elessünk, fantasztikus, nagyon köszönjük szépen. Itt van a szakmai pályafutása során több tisztséget is betöltött, nemzetbiztonsági területen 98 és 2002 között a Nemzetbiztonsági Hivatal volt műveleti főigazgató helyettese, amúgy most az Alapjogokért Központban dolgozott. Most nem kéne róluk beszélni, mert akkor ránk szegeződik a figyelme. Nem, inkább beszélünk a Pressmanről. Elraktuk már a dollárokat. Na jó, tehát lehozta így az Origó. Jó, oké. Okay. Telex. Telex hogy hozta le? Nagyon hasonlóan amúgy meglepő módon. Na, most már kutatóintézete is van a szuverenitás védelemnek. Még pénzt adjunk, azaz. És hát nagyjából ugyanazt mondják el, hogy mit csinált ez az ember korábban. És itt meg már ugye a más szuverenitás védelmi hivatalos dolgokról számolnak be. A 444 viszont azt írja, hogy ez az ember, ez ex-3x3-as ügynök volt. 3x3-as, ezt fordítsuk le annak, aki lehet, hogy ezt... Hát ez a nyilvánosságra hozott ügynök aktákban szereplő ügynökök névsorában. Ki a 3x1-es? Vagy ki a 3x2-es? Na, ez a nagy kérdés, Ádám. De hát 3x3-as volt ugye elvileg a Megyesi is. Igen. Akit ezzel akartak ugye megbuktatni. Tehát ez azért nem egy egyszerű kérdéskör, viszont érdekes módon a 444 ezt írja, hogy ő volt ügynök még a régi rendszerben. 68-tól 69-ig állítja a 444. A BM 3x3-4B alosztályon dolgozott alhadnagyként, feladata a szektásnak minősített egykori és aktív pártagok, trockisták, álbaloldaliak elhárítása volt, és a rendszerváltás után is maradt a szolgálatoknál. Amúgy az Ungvári Krisztián... Az Ungvári Krisztián már csinált is erről egy videót, és ott elmondja, hogy amúgy... Tehát ez alapvetően nem biztos, hogy ez ki kéne, hogy üsse a biztosítékot, mert voltak ott is szakemberek, meg akik azért etikusan működtek, és lehet, hogy ez a padi is olyan, de legalábbis egy annyira furcsán hangzik, hogy miért kell feltétlenül a régi rendszer, oké, csak a legvégéből, de miért kell a régi rendszerből szedegetni az embereket? Amúgy közben az UDZRT-ben is érdekelt volt ez az ember. Furcsálom, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak feltétlenül, mivel ugye a Fidesz nagyon erősen ellene megy a régi rendszernek, úgy definiálja magát, mint a rendszerváltó párt, akkor miért nem direkt olyan PR fogásokat húz, hogy semmilyen régi rendszerrel összeköttetésben lévő embert nem hoznak be? Szerintem ez egy sokkal jobb megoldás lenne. Jó, hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Nem tudom, mit fognak csinálni most. Úgyis pánikban vannak a Magyar Péter miatt. Amúgy nem tudom, mit csinálnak pontosan. A Szuverenitásvédelmi Hivatal? Hát azon kívül, hogy majd a sajtot basztatják. Szerintem még nem derült ki teljesen. Még ők se tudják. Szerintem még talomba vannak. Még, mert ugye nyilván ne legyen senkinek illúziója, nem azt keresik, hogy a szuverenitást védjék, hanem ki nem ért egyet a Fidesz-szel, és akkor Vincent. Azokat listázzák. Igen. Szuverenitás, kinek a szuverenitás. Valószínűleg mi is ott vagyunk a listán, mert nem értünk egyet a Fidesz-szel, meg mindenki, aki nem ért egyet a Fidesz-szel, ott lesz. Úgyhogy... Szerintem a szuverenitás az egy megfogható dolog azért. Tehát, hogyha... Náluk ezt jelenti szerintem. Nyilvánvalóan vannak amúgy Magyarországon mindenféle ügynökök, mindenféle hatalom ügynökei, akiket viszont igenis kordában kell tartani. Valószínűleg azokról nem fognak tudni. Hát reméljük, hogy tényleg ezekkel tudnak majd foglalkozni. Nem. Én sok sikert kívánok az összes szakembernek ott. Ja, hát ne a szakmai munkájukhoz. Partizán kapta legtöbb 1%-os felajánlást idén, több 100 millió forintot adtak nekik. Mondjuk ez nehéz lesz mit kezdeni, mert ezek magyar forintok. Guruló forintok. Igen. 416 millió forintnál is több gyűjt össze a Partizánnak, ami elképesztő. Ja, de amúgy közben igen, egy ekkora szervezetnek, aki ennyi helyen forgat és csinál ilyen minőségben, amúgy ez soknak tűnik, de közben a tévék ezeket pár nap alatt fölemésztenék ezeket az összeget. Ja, igen, ez egy OTP reklámblokknak az ára, ami mondjuk mármint a műsoridő, amíg fut egy hétig. Ez ilyen nagynak tűnik, de közben tényleg elképesztő, hogy most is nézem, hogy mennyi helyen ott vannak, amikor megy az árvíz, meg hogy milyen adásokat hoznak le ahhoz képest, hogy a Megafon sokszorosából működik. Az ennyibe került, hogy a Deák Dani posztjait lásd. Ez érdemes ezeket összehasonlítani. Igen, a Partizánt nem kell úgy hirdetni. Igen. Hát mint ugye ki tudja, hogy mennyibe kerül mondjuk a köztér, ahol elméletileg 40-en dolgoznak, azt nem biztos, hogy ez igaz, de hogy igaz, hogy minden videójukat nem, ez az ellentét a piaci működésnek, hogy nem elég, hogy nem kapsz bevételt, hanem te fizess, hogy legyen bevétel, hogy legyen nézettség, és akkor így felmennek több tízezres nézettségig, úgyhogy mindent beraknak hirdetésbe, minden videót. Nem is tudom, hogy lehet így működni, hogy nagyon sok pénzbe kerül az előállítás, és hogy megnézd. Én azt hittem, hogy mi úgy működünk, hogy van az előállítás, és az, hogy megnézzék, azért meg pénzt kapunk, és akkor ez valamennyire kiegyensúlyozza egymást, de hogy ez a működés, hogy nagyon sok pénz az előállítás, és hogy megnézzék, és magától senkit nem érdekel, az nekem egy egész új táblatokat nyit meg, hogyha ilyenekre nem kéne gondolnom, hanem nagyon sok pénzem, mert megcsinál műsorokat, és még fizetnék az is, hogy megnézd, akkor tényleg elgondolkoznék, hogy mi a fasz csinálok amúgy. Ja, mindegy, szóval. Érdekes, de hogy ja, menő, hogy ennyit össze tudtak gyűjteni, és nem hiszem, hogy tőlük kell sajnálni a pénzt, inkább sajnáljátok azt a több mint 100 milliót, ami a M1-be meg ilyen szarokban megy amúgy. Minden nap. Igen, ezt tegyük hozzá, hogy ez a több mint 400 millió forint, ez azt írja, hogy 37 ezer ember adójának az 1%-a, csak hogy tudjátok, hogy mennyi pénz van ebben az országban. A püdös kurva életben. Úgy látszik, már a 1% az emberek felelősség teljesebben bánnak az adókkal, mint csomószor az állam, aki... Hát igen, itt kisejdenek a prioritások, hogy egyszerűen minden egyes alkalommal ugye beteg gyerekek, állatmenhelyek, ilyenek vannak elől, meg most már a Partizán, de lehet, hogy ezt az állam is megfinanszírozhatná ezeknek a nagy részét. Alapvetően. Mert a Partizán is azért tudott így ennyire felfutni, mert nincsen közmédia, nincsen közszolgáltatás. Jó, van ez így. Bisperton a Dancing with the Stars-ban, TV2. Hát most ez engem érdekel. Nem érdekel, hogy a YouTube-ról, Twitch, mi ez, TikTok-ról? Jó, megnézzük, ha akarod, és mit csinálj. A Dancing with the Stars az mi? Az abban állarcuk is van? Nem. A sztároknak öltöznek be? Nem. Vannak, amikben énekelnek, vannak, amikben táncolnak, és akkor a táncolósból és énekelésből is vannak, amikben beöltöznek, vannak, vagy hogy van ez? Itt valójában csak táncolnak. Sztárok táncolnak. Táncolnak. Úristen, de unalmasnak tűnik. Jézus Krisztus. De Ádám, táncolnak sztárok. Például Szabó Zsófi és Andrej Mangra. Ugyanazok a sztárok, mint az összes többi műsorban, most nem énekelnek, hanem táncolnak, vagy éppen a magánéletükről mesélnek, és akkor így forgatják, pörgetik őket. Hát igen, de... Hogy a táncolásnál már csak... Miért nem csak a falat? Jó, biztos szépen táncolnak, nagyon jó. De vannak új emberek is, mint például a Whisperton. Na. Vagy a Tóth Gabi és a... Pasia. De benne lesz a PSG Ogli. Jó, de ez nem szép, mert Tóth Gabi Pasia az táncos, úgyhogy persze, hogy ők jók lesznek. Hát igen, ez lehet, hogy kicsit csalás. Nagyon izgatott vagyok, mert itt egy hatalmas csapat, egy család az, akivel közösen tudunk dolgozni, amikor... Ugye, amúgy normális, most mondok valamit, amire valaki nem meg fog sértődni, de szerintem egy jobban el tudom képzelni a tévébe, és képességesebb erre, mint mondjuk a Dancsó. És szerintem jobban élik ebből. Szerintem ezt már a Dancsó is tudja. Ezen miért sem valószínűleg én, nálam meg a Dancsó képességesebb erre, de hogy alapvetően őt el tudom képzelni, meg így tud beszélni rendesen és improzni. Illik ebbe a műsorba a műsor, ami soha büdös életben nem fog bekapcsolni, és megnézni, annyira hibában, hogy... De az nem az ő mondjuk, hibája. Szerintem a Dancsónak azért sokkal nehezebb dolga volt zsűriként, mint a Whispertonnak lesz úgy, hogy táncolnia ja, kell. Persze. Ez egészen biztos. És ilyen TikTok táncokat fog? Igen, ilyen. Mi ez a... TikTokra gyártok mondjuk egy videót, akkor én vagyok saját magam kreatívja, kreatívosa, én találom ki az ötleteket. Hát inkább külföldön találják ki az ötleteket, csak magyarokat. Én vagyok saját magam content-tolvaja. Igen, hát nem, meg a szóval, hogyha nem is lopja egy az egyben, akkor inkább vannak trendek, amit ugyanúgy megcsinálnak, szóval ez azért túlzás, hogy kitalálom. A Dancing with the Stars a mozgás, a művészi része ennek az egész szakmának mindig is nagyon közel állt a szívemhez. Úgy érzem, hogy ez is egyfajta önkifejezési eszköz. Jó, meguntam. Mondjuk itt most visszafogottabb, mint ahogy néha kinéz, de hogy és így... És nincs a vállán a pressman keze. Tényleg, a pressman ember, nem? Akkor a TV2, vagy van, aki felmentést kap erre? Hát vagy az történik, hogy már ennyire rossz a helyzet, hogy be kell vinni vízpertonokat, hogy mutassák, hogy micsoda pluralitás van ebben az országban. Milyen szabadság van, hiszen vízperton táncol. Meg nyilván a vízpertonnak is, hogy szóval ez nem az, mint a, hogy mondjam, mint a halászbástya, hogy jó, azt ki lehet magyarázni, hogy nem tudták az emberek, de hogy itt ez azért tudta, hogy hova megy, és tudta, hogy mire fog aláírni hónapokra. Szóval azért a TV2 amit képvisel, nyilván nem lehet azt mondani, hogy akkor most teljesen elzárkozok egy egész csatornát, de közben azért kicsit azért ő tudom, hogy érzékeny ezekre a LMBTQ jogokra, és az, hogy mit csinálnak itthon. Szóval így szerintem azért egy kicsit azért furcsa olvasatom, hogy most akkor mégis melyik fontosabb, hogy celeb legyek és sztár. Ki tudja, mennyi pénzt ajánlok. Ezért lenyelem azt is, hogy a TV2-nél. Lehet, hogy csak a pénz, de amúgy meg vagy Ádám... Vagy most... Lehet, hogy nem tudja a Viszperton. Jó, értem. Lehet, hogy ennyire tájékozott. Volt a halászbástyán, és azt... Jó, de ott lehet, hogy nem tudta, mert ott... De lehet, azért a TV2... Azt azért nem tudja. Azért nem egy buli meghívás, amire csak így jaj, elmentem, hanem azért ott tárgyalások vannak. Ez egy kiderült számára szerintem egy idő után legalábbis, hogy a TV2-be megy. Ez lehet, hogy kiderült. Lehet, hogy nem nézett rá, hogy ez most mi lehet, az TV2. Lehet, hogy nem van. Lehet, hogy ennyire beleszarik. De ez a pressman csak szólt. Nem. Van az a pénz, amiért heterósodik az ember. De nem feltétlenül heterósodott. Majd meglátjuk, hogy mit hoz ki belőle. Lehet, hogy polgárt pukkasztani megy. Lehet, hogy csak este 10 után le lehet adni azt a Dancing with the Stars. Hát amúgy. Bár hogyha a Starban sztár leszek transzfeszita showját, ugye az, amikor nőnek öltöznek ott be is, a drag showját. A drag show. Ezt le lehet adni, akkor valószínűleg a Viszperton se fogják befóliázni. Na, végre Viszperton feltöri ezt a homofóbia jegét, és tanít valami újat a TV2-nek. Már nagyon régóta ígérjük, hogy lebuktok. 11 jel, ami félrelépés jelez a kutatás. Menj már innen! Kutatás szerint van, amit pozitívnak látnál. A kutatás során, gondolom mekkora kutatás volt, azt vizsgálták, hogyan viselkedik általában a hűtlen fél, és milyen szokások jelentkeznek, milyen kutatás azon jelentkeznek a hűtlen felek, vagy ez hogy kutatod amúgy? Na jó, mindegy. Biztos volt valami. 41%-a ér véget megcsalás miatt a házasságoknak. Második házasság ez már 60%, a harmadiknál 73%. Ádám, ez egy valódi kutatás. Jó, de nem azt mondom, de az érdekel, hogy ez mégis hogyan, na mindegy, hogy kijelentkezik egy ilyenre, hogy így meghirdetik egy ilyen falon, hogy jelentkezzen kutatásra, aki megcsalja a párját, és akkor lenne pár kérdés. De miért ez? Nem tudod elképzelni, hogy mondjuk valakivel már történt ilyen, hogy csalta meg a párját, és akkor ezek után, amikor a kutatásban megkérdezik, akkor már őszintén tud beszélni egy ilyen régi szerintem témáról. Az már túl sokat torzít, szerintem az ilyen személyes befolyásoltság, hogy ezt egy kutatásban is komolyan vedd. Hát akkor mind meg a az... két részről mind megcsaló, vagy mind megcsalt, az emlékek nagyon sokat torzítanak, és nagyon sok kognitív torzítás van, ami miatt ezt már mind kutatás nehéz lenne komolyan mennem. Jó, de akkor meg lehet, hogy pszichológusokkal beszéltek, akik meg ilyenekkel foglalkoznak. Akik megcsalják a párjukat. Igen. A szokásosnál érdeklődőbbé válik. Gyanús. Mindent megtesznek, hogy úgy érezzék partnerük a világ közepe, úgy teszik megszokottnál ragaszkodóbbá válnak, több kedves gesztust tesznek, váratlan ajándékokkal lepik meg a párjukat, és gyakrabban kezdeményeznek szexet. Figyelj, akkor még jól is járaztak itt megcsalnak igazán. Hát örüljetek, hogy megcsalnak, akkor lehet, hogy ezt növeli a párkapcsolatok címvonalát. Valószínűleg nem, ja. Hogyha bűntudatból csinálja. Jó, de hogyha sose jössz rá. Igazából azt kell, hogy nagyon szar a kapcsolatotok, akkor kérd meg a párat, hogy csaljon meg, és akkor hát ha a büntetete miatt majd újra szexelni fog veled. Gyakrabban kezdem én szexet, akkor nem elég, hogy még egy partner van, akivel szexel, még ott, hát ez rengeteg új szex. Mostantól, hogyha a párotok, az a lényeg, az a tanulság, és meglep valamivel, figyelmes, az azt jelenti, hogy megcsal. Vagy szexet kezdeményez. Hát igen. Minden nyomot megpróbál eltüntetni. Bármit elkövetnek azért, hogy eltüntessék hűtlenségük bizonyítékait. Tördik az üzeneteket, a hívásnapodot, az e-maileket, általában nem is használják a telefonjaikat a párjuk közelébe. Az a lényeg, hogy olvassátok el a másiknak az üzeneteit. Igen, ezt tudjuk javasolni. A bizalom kiépülésében sokat segít. Az mindenképp, hogy naponta számítok egy órát, hogy akkor este leültök, és akkor telefon cseréltek, és mindenkinek van 10 perc átnézni a másikat. Nem, úgy kell, hogy csak így ellopod a telefon. Ja, a még jobban. És valahogy feloldod, és akkor beleolvasod. Ezek a szignált használni. Sok hűtlenfél egészen addig elmegy, hogy másik telefont vásárolj, akkor ez a... Még egy telefon, azt mondja, amit feltörhet. Céges telefon, ugye... Hát, hagyjuk már. Mindent jelszóval védenek, Ádám, például az e-mail címüket. Ez nagyon gyanús. Elképesztő. Van a pasidnak, csajodnak e-mail címe, amiben nem tudsz csak úgy belépni, hanem kóddal védett. Hát igen, ez gyanús kéne, hogy legyen. Ez nagyon gyanús. Távolmaradások, programok, túlóra dolgozik. Elszigetelt helyeket válaszolnak a randevúkhoz, hogy elkerüljék, hogy észrevegyék őket, és aprólékosan megtervezik ezeket a találkozókat, kifogásokat kell gyártani, ugye a távolmaradásra, munkai megbeszélés, baráti beszélgetés, vagy edzés. A barátaival találkozik, ez nagyon fontos, hogy ez rögtön vedd észre ezeket a gyanús jeleket. Dolgozik, és a barátaival találkozik. Hirtelen jött új barátok, vagy kollégák. Ez egy hirtelen. Hát, hogy nekem eddig megismer valaki egy új ember. Van egy új kollégáról, ő tehet róla, hogy egy jó nő a kollégája, és állna együtt és kell. És állna szexelni. Igen. Most tehetnek ők róla? Tehát a főnöke tehet róla, hogy őt vette föl. Miért nem egy ronda, dagadt programozó srácot vett föl? Miért nem? Szóval gyanús, hogyha megismert egy új embert, és beszélget vele. Igen. És még nem csak köpköd róla. Igen. Nem utál mindenkit. Igen. Nem egy tahó. Mondjuk lehet, hogy fura lehet egy nőnek, hogy ott egy másiknak is nem utálja rögtön. Ja, igen. Mert őket tudjuk, hogy utálni kell. A csalók nagyon ügyelnek arra, hogy kapcsolataik korlátozottak és rövidek legyenek. Kerülik a túl gyakori találkozás, vagy a kapcsolat felvételt velük, hogy minimális a csökkentség, a gyanú felkeltésének esély. Ez nem egyszerűbb szakítani, vagy valami? Vagy elmondani, és hogy hát valami, de hogy nagyon megyek a szeretőbe. Ezek a megcsalások, ezek annyi energiabefektetés, hogy ennyivel akkor egyföl mit megéri ez, vagy pont ez az izgalmas nekik, hogy titokban járok, és akkor ez az izgalom benne, vagy érted, ha már ennyire mást, akkor miért nem lehet a másik kapcsolatot megszüntetni, vagy akkor nem lenne izgi, és kiderülne, hogy akkor hogy ez az izgalom volt az egyetlen, ami összetartott őt. Szerintem amúgy a gödörben lévő kapcsolatot, az ilyenkor nagyon sokféle kiút felé fordul az ember, és akkor valószínűleg a megcsalás is ilyenkor egy ilyen menekülő útnak tűnhet, ami, vagy akár az, hogy alátámasztja majd a szakítást. És mindkettő fél megcsalja másikat, akkor mindketten megsértődnek, vagy aki előbb lebukik, vagy meg lehet beszélni, hogy akkor legyenek nyílt kapcsolatban, és akkor lehet, hogy az való nekik, hogyha mindkettő megcsalja másikat. Valószínűleg ez a legjobb szenárió, hogy akkor legalább vagy úgy lehet szétmenni, vagy úgy lehet innen tovább menni, hogy legalább mindketten elbasszatok valami. Egyelőbb a helyzet, mintha csak valaki csal meg valaki. Amúgy biztos vannak olyan kapcsolatok, ahol mindkettő megcsalja. És mindkettő elzárkozott a nyitott kapcsolattal, aztán mindkettő megcsalja, akkor nem lett volna jobb az elején megegyezni. Ja, vannak például ilyen házasságok, ahol mindegy, nem mondok semmit a Szijjártó karácsonyi képéről. Ügyelnek arra, hogy továbbra is jónak tűnjön a kapcsolat, barátaikat használják. Ügyelnek arra, hogy hogy jó legyen a kapcsolat. Az a lényeg, hogyha ez a cikk lényege, hogyha a barátod figyelmes, vagy van egy új kollégája, vagy figyel, vagy bármit csinál, az azt jelenti, hogy megcsal. Hogyha meg nem, az azt jelenti, hogy olyan profi, hogy figyel ezekre, mert olvastad a cikket. Szóval szinte biztos, hogy megcsalnak. Ja, ez teljesen biztos, hogy megcsalnak. Ja, úgyhogy ennyi. Ez a kedvencem, igyekeznek normálisan viselkedni. Hát ez felháborító. De ha gyanúsan viselkedik, az még inkább. A normálisan, az se jó. De ha gyanúsan viselkedik, Ha nem normálisan viselkedik, gyanúsan normálisan. De hogyha, no, igen, az gyanúsan normális. Normálisan, igen. Az a lényeg, hogy nem tudtok más csinálni, egyszerűen muszáj beolvasni a telefonba. Muszáj megcsalni a másikat. Igen, csaljátok meg. Úgyis bármit csinálok, ezt megcsalásnak veszi, akkor legalább legyen egy előnye is, nem egy dugás. Ja, nem azt hittem, hogy a másik félnek mondod. Úgyis megcsal téged is. Csald meg. Ja, az is. Ez olyan ez a cikk, mint a legrosszabb pár típus, aki ennek semmi bizalma nincs benne, és mindent kontroll és megcsalásnak vesz, és akkor ez egy egészséges párkapcsolat, ugye ez a fajta. Úgy nevezett egészséges párkapcsolat. Úgy nevezett, igen. És most nagyon izzadsz, amikor együtt nézitek ezt a videót. Nézzetek a páratokra, hogy izzad-e? Vagy most kínosan, hogy röhögcsél ezen, de viccesek a fasz. Nem is voltunk most viccesek. És mégis nevetett. Akkor lehet, hogy valamiért ideges volt. Úgyhogy lehet ez a 12. jel. Tessék. Na jó, ennyit akartam mondani. Nagyon fontos dolgokat kellett már átbeszélnünk, úgyhogy majd ezzel holnap visszatérünk, mert holnap mi ismét itt leszünk. Nem tudjuk, hogy szinglim, vagy párban, de reméljük, hogy... De a kérdés az, hogy ti itt lesztek.